Тюремний служитель Олександра Заскокіна. Мені дуже добре. Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння. Друге послання до коринтян, 6 розділ, 2 вірш. Цьому не буде кінця. Липень, спека. Після 16-годинної трудової зміни вся секція спала, але я лежала з розплющеними очима. Голод не давав заснути, смоктало під ложечкою. Лікар поставив діагноз – дистрофія другої стадії. Не давали заснути моє перевтомлене тіло та нога, яка ось уже місяць як наривала та розпухла. Переді мною проносилося все моє життя. Щасливе дитинство, школа, інститут, улюблена робота, сім'я, а потім наркотики, ломки, лікування та знову наркотики. Здавалося, цьому не буде кінця. Я ненавиділа себе, але ломки змушували знову і знову вживати наркотики. Але одного дня все скінчилося. В'язниця, суд і термін за збут наркотиків – колонія. Завтра неділя, а отже вся колонія відпочиватиме. Це мене якось заспокоювало. Не треба йти на виробництво, не треба шикуватися по 5 для розрахунку на роботу. Можна трохи розслабитися. Я любила вихідні дні у колонії. Адміністрації немає, у начальника вихідний. Лише зрідка приходять для перевірки. Недільного ранку я лежала внизу 2 ярусних ліжок і спостерігала за рухом людей. Хтось варив чай, хтось лаявся, хтось сміявся, хтось плакав. Звичайна справа серед засуджених жінок. Я вийшла на двір у локальний сектор, але й там суєта. Здається, скрізь люди, люди, одні й ті самі набридлі обличчя. Я знову повернулася до секції і прилягла. Дивилася на цю метушню, та раптом до мене прийшло гостре усвідомлення того, що я перебуваю в пеклі, де зібралися всі людські вади та гріхи. Усвідомлення цього настільки опанувало, що мою суть наповнив страх. Я стала негласно всім серцем волати до Бога. Господи, не треба мені ні хліба, нічого мені не треба. Прошу тебе, дай мені тільки не деградувати, а лишитися людиною. Всередині я відчувала якийсь нарив, і що він ось-ось прорветься в мені гранатою, що вибухне. Для мене відчуття такого стану було вперше. Істинно, істинно. Відразу згадала, що в баулі лежав Новий Завіт, який я не читала, але берегла та возила по всіх етапах. Тепер я вірю, що сам Бог спонукав мене взяти Євангеліє в руки. Я відкрила книгу і почала читати. Чим більше я її читала, тим більше хотілося вчитуватися в ці рядки, де Ісус говорив: «Істинно, істинно говорю вам». Його слова надрукувалися в моєму серці. Я одразу почала розуміти, та мені відкрилося те, про що говорив Господь. Як я раніше цього не знала! Читала відомих філософів, відомих психологів, які шукали ключа до сердець людських, шукали істину. Але в цій книзі є все абсолютно, що потрібно для людини. Як люди цього не бачать і не чують? Як вони не розуміють, що Ісус є та істина, яку люди шукають все своє життя і не знаходять? Я щодня читала Євангеліє. Інших книг у мене не було. Занурюючись у той світ, у якому жив Ісус, прихований від багатьох людей, який з милості своєї поступово відкривався мені. І часом не хотілося повертатися в реальну дійсність. Ніколи ніщо мене так не захоплювало, як вчення Ісуса Христа. Це вчення оволоділо моїм розумом, серцем, оволоділо всією моєю сутністю. Все частіше та частіше мої думки стали звертатися до Господа та до того, про що Він навчав. Сама того не усвідомлюючи, незалежно від мене, мій внутрішній стан почав змінюватися. Начебто з мене було скинуто вантаж, який я носила все життя. У серці настав мир і спокій, незалежно від умов, у яких я перебувала. У мене з'явилося глибоке співчуття до засуджених жінок. З'явилося через те, що я знаю того, кого вони не знають. Що Він відкрив мені те, що від них приховано. Мені дуже хотілося поділитися тим, чого навчав мене Ісус, сказати їм те, що рвалося з мого серця, сказати, що Бог є, Він живий і любить кожного грішника, що Він друг їм. Але я не знала, як це сказати словами. Мені хотілося, щоб кожна жінка прийняла Ісуса в своє серце, щоб Він був там Господом і керував їх життям. Внутрішній голос казав, що я маю ще багато чого навчитися на шляху до Бога. Але також Він казав, щоб я була рішучішою та сміливішою на шляху прямування за Ісусом. Отче наш! Розуміла, що треба молитись, але як? Я тільки молилася, як навчав Ісус. Отче наш! І почала розмовляти з Господом, ділитися всім, що відбувалося протягом дня, що мене турбувало та бентежило. Стала просити у нього прощення за ті гріхи, провини та помилки, що робила протягом дня. Почала вибачатися і за тих, хто мене образив. А наприкінці свого діалогу з Богом вимовляла дуже багато разів «Отче наш». І Господь почав відповідати на мої молитви дивним чином. Через 3 місяці після зустрічі з Ісусом я набрала свою вагу та дуже погладшала. Зникла астма, пройшли сильні головні болі, зажила і нога. Слава Ісусу, нашому Спасителю та Цілителю! Не могли, звичайно, не помітити цих змін у мені й оточуючі. Кожна з жінок по-різному сприйняла ці зміни. Одна з жінок висловила мені засудження. «Ти з цим Богом збожеволіла!» Мені стало дуже шкода цю бідну жінку, бо вона духовно сліпа та глуха. Але я їй відповіла: «Якщо ти вважаєш, що з Богом можна збожеволіти, то повір мені, що це найкращий дар від Нього, якого я, грішниця, не заслуговую». Всі дивилися та спостерігали за мною. Хто з недовірою, мовляв, пристосовується, як їй краще, хто з подивом, хто з зацікавленістю. Але більшість просто зненавиділи мене і в'їдливо називали то попадя, то монашка, то святоша. В їхніх очах ненависті не було меж. Часом ненависть переходила до фізичних дій, аж до бійки. Але я завжди пам'ятала слова учителя: «Коли вас світ ненавидить, знайте, що мене він зненавидів перше, як вас». Євангеліє від Івана, 15 розділ, 18 вірш. Якось я сиділа на лавці та міркувала про Бога. Тут підійшла одна жінка з засуджених і агресивно сказала мені: «Що ти лізеш із бруду в князі, наркоманка?» І пішла нецензурна лексика, але я не злякалася та почувалася дуже впевнено. «Ні, – відповіла їй я, – бери вище, я Божа дитина». Думка людей мене ані трохи не турбувала. У серці був мир і спокій. З мого боку ніякого засудження не було до цих заблуканих душ. Чим більше було нападок з їхнього боку, тим більше в мені зростало співчуття до них. Я була одна. Мені не було з ким спілкуватися в загоні. А так хотілося поділитись з тим, що проривалося назовні. Духовна бесіда. Наближалося велике свято Воскресіння Христового. Я попросила дозволу начальниці загону провести духовну бесіду на тему «Ісусе Христе, народження, життя, смерть, воскресіння». Отримала дозвіл. Ніколи цього дня не забуду. У загоні зібралося 150 засуджених жінок, також з адміністрації, начальники загонів, замполіт із виховної роботи. Секція була сповнена народу. Я дуже хвилювалася, бо це був мій перший виступ у такому зібранні людей. Але в той же час моє серце переповнювала радість, що я можу сказати те, що виношувала у своєму серці. Я молилася та просила Господа дати мені ту мову, через яку люди зрозуміли б і прийняли все те, про що я їм говоритиму. Молилася, щоб Господь торкнувся їхніх сердець, щоб вони повірили, що Він живий, що Він був, є і буде на віки віків той самий. Багато про що я просила у Батька Небесного того незабутнього ранку. Я стояла та обводила поглядом усіх жінок, що зібралися. Я бачила непідробний інтерес у їхніх очах, їхнє німе запитання. Про що ж вона зараз скаже нам? Говорила я багато і довго про Ісуса Христа. Мені хотілося сказати якнайбільше про Нього та не забути жодної найменшої подробиці з Його життя на землі, про Його любов до всього занепалого людства, про Його викупну жертву на Голгофському хресті. І в один час я випала з реальності цього життя. Я вже була там, де зібрався шалений натовп, де по кам'яній бруківці вели людину в оточенні римських солдатів. Бачила на його голові терновий вінок, що впивався гострими шипами в нього. Бачила, як краплі крові стікали йому на обличчя, застеляючи очі. Натовп, що кричав, то закривав від мене поранене тіло Господа, то знову воно натрапляло в поле мого зору. Під тяжкістю Христа Ісус падав, і тоді з його ран кров дрібними цівками текла на розпечене від спеки каміння. Але під ударами солдатів його поранене тіло знову важко піднімалося, і він повільно йшов угору назустріч хресним мукам. Все. Кінець його земної дороги. Моє серце розривалося від співчуття, а обличчя застилали сльози. Хотілося кричати на весь голос. Люди, зупиніться! Він любить вас і страждає за вас, бо всі ваші гріхи та хвороби на ньому. Люди, ще не пізно, зупиніться хоч на мить і усвідомте, що ви робите. Один із римських воїнів бере цвях. Під ударами молотка цвях входить і в без того поранене тіло. Після кожного удару тіло Господа тремтить від болю. З його вуст виривається стогін. Тобі погано? Якби збоку бачу солдатів, які кидають жереб і ділять його одяг між собою. Бачу мого Спасителя, що висить на дереві, його очі повні любові та співчуття до цього грішного світу. Чую його слова: «Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять». Почула останнє, звершилося. Мені хотілося кричати та запитати Господа: «Що? Що сталося? Що, Господи, хочеш цим сказати?» Але було пізно, він помер. Помер, щоб за 3 дні воскреснути. Засуджена. Тобі погано? Що з тобою? Раптом почула я голос начальниці. Це був голос, який повернув мене туди, де я спочатку була. Знову побачила очі жінок, які дивилися на мене. По моєму обличчю текли сльози, по тілу пробігало тремтіння, ноги стали ватними, все тіло поважчало. Я похитнулася, але встигла спертися об стіл. Тобі погано? Ні, мені дуже добре, відповіла я. Сталося те, заради чого Ісус був на землі, заради чого служив усім грішникам. Він звершив свою викупну жертву на хресті, щоб через свою пролиту кров виправдати все людство в очах Батька Небесного і тим самим нас примирити з Богом, щоб кожна грішна душа мала доступ до Нього через покаяння та прощення гріхів. І зараз через віки звучить заклик Спасителя нашого Ісуса Христа. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Євангеліє від Матвія, 11 розділ, 28 вірш. Не прийшов я, щоб праведних кликати до покаяння, а грішних. Євангеліє від Луки, 5 розділ, 32 вірш. Після того, як я перестала говорити, у секції настала тиша. Мені здавалося, що час зупинився на мить. Багато хто був у глибокому роздумі, деякі потай утирали сльози. А я молилася та підносила хвалу Богові. Якщо сьогодні хоч одна душа прислухається до голосу Божого, то варто заради цього жити та служити Богу та людям на цій грішній землі. Амінь. Саме 5 травня 2002 року, як я пізніше зрозуміла, я разом із Христом померла та з Його воскресінням народилася заново, щоб жити з новою сутністю в Ісусі Христі, продовжувати Його справу, як Він навчає мене. Моє життя стало повністю належати лише Йому, моєму Спасителю Ісусу Христу. Любі мої, багато чого після цього відбувалося в моєму житті та житті людей, що оточують мене. Вірю, що найголовніше в цьому – посіяне насіння в серці, насіння віри та істини. Вірю, що прийде час, і це насіння дасть свої сходи, стане деревом і приноситиме плоди, гідні слави Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Все, що тут описано, сталося зі мною, коли я була в ув'язненні, та Господь знайшов мене там через Євангеліє. Алілуя!